90% یقین نہیں ہوتا 10% یعنی ایک طرف 90 کلو رکھا ہوا ہے اور ایک طرف 10 کلو بس. اچھا پھر شیخ سے آ کر کے پوچھتا ہے شیخ ٹائپ موبائل سے ہو رہی ہے, اب باہر نکل گئے دیکھ رہے ہیں کہ بجلیاں چمک رہی ہیں اور بادل بڑے گہرے ہو گئے, کالے کالے بادل چاروں طرف چھائے ہوئے, تو حضرت کے فرما رہے ہیں میرا گمانے غالب یہ ہے کہ ٹائپ میں بارش ہو رہی ہے, اب یہاں 90% یقین ہے 10% کالزم ہے, اس کو کہتے گھمانے غالب. پہلا ہے شک کا درجہ, دوسرا ہے جنگ کا درجہ, تیسرا ہے گھمانے غالب کا درجہ, اور ٹائپ جا کر کے جیب میں بوندے پڑتے ہوئے بارش ہوتے ہوئے تو یہ یقین. اسی کو علم کہا جاتا ہے, علم کو دوسرے لفظوں میں یقین کہا جاتا ہے, کہیں علم کو یقین کہا جاتا ہے اور کہیں یقین کو علم کہا جاتا ہے. جی علم بھی یقین کے معنی میں آتا ہے اور یقین تو یقین کے معنی میں ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّ اخْتَلَفُوا فِي لَفِي شَكٍّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي لَفِي شَكٍّ مِنْهُ. حضرت عیسیٰ کو سولی دی گئی کہ نہیں دی گئی, شک میں ہے, ارے دے دی گئی کہ نہیں دے دی گئی, دونوں پڑھ لے برابر یس یا نو. اچھا اور آگے بڑھتی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا ہے, ان کو جو ان کے دماغ میں جو بات آ گئی ہے کہ سولی دے دی گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا اسی طریقے سے ان کو قتل کر دیا گیا ہے, ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن, ان کے پاس علم نہیں ہے صرف ظن کی پیروی کر رہے ہیں, وما قتلوہ یقینا, ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے پاس گمان ہے علم نہیں ہے. اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب تک یقین نہ آ جائے, یقین کی موجودگی میں گمان کو مسترد کر دیا جائے. اب ضعیف حدیث کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں, راوی گڑبڑ ہو سکتا ہے کہ اس نے جھوٹے جھوٹی منسوخ کر دیا ہو, یقین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گمانے کے لیے جھوٹی منسوخ کر دیا ہو, تو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ راوی صحیح ہے تب تک حدیث کو نہ لیا جائے. یہ حدیث بتا رہی ہے اور قرآن حکیم کی آیت بتا رہی ہے کہ یقین جہاں موجود ہو وہاں گمان کو نہیں لیا جا سکتا, جہاں یقین موجود ہو وہاں گمان کو اور ظن کو مسترد کر دیا جائے. تو کیسے جرات کرتا ہے ہمیں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے اور جرات کر کے بولتا ہے کہ میرے پاس بھی حدیث ہے, قرآن حکیم بولتا ہے کہ حدیث نہیں چلنے والی ہے, اس لیے کہ یہ حدیث جو پکی ہے یہ یقین کے درجے میں ہے, اور تیرے پاس جو باتیں تیرے پاس جو حدیث ہے وہ زن کے درجے میں ہے, اور جب یقین آ جائے تو زن کو مسترد کر دیا جاتا ہے, تیری باتیں اور تیری حدیثیں تو قرآن نے مسترد کر دی. کوئی بات معلوم نہ ہو تو کس سے پوچھا جائے, کسی بھی مولوی سے نہیں, فسأل بہ خبیرا, جسے خبر ہو گہرا علم ہو اس سے مسئلہ پوچھو. یہ ہے مسئلہ پوچھنے کی پرتی, مسئلہ کس سے پوچھا جائے. فسأل بہ خبیرا, خبیر ہی بتا سکتا ہے کہ مسئلے کی حقیقت کیا ہے. تو ہمیشہ تلاش کرو کہ کس کو شریعت کا گہرا علم, ہر قصو ناطق آپ کا جواب نہیں دے سکتا. ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ وہاں ٹی وی کے اوپر آتے ہیں تمل ناڈو میں چہرے ہو, حالانکہ یہ معاملہ ذرا مشکوک ہے, ٹی وی بھی ذرا تصویریں وغیرہ, حرمت کا رجحان صحیح ہے, وہ آتے ہیں چہرے ہو ٹی وی کے اوپر زین العابدین نام, سوالات جوابات بھی ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک بڑا عجیب و عجیب و غریب سوال ان سے کیا گیا اور بڑا پیارا جواب انہوں نے دیا, جواب مجھے بہت پسند آیا. حل کرتا ہے تم یہ کہتے ہو کہ قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے؟ زین العابدین نے کہا قرآن میں ہر سوال کا جواب ہے. ایک سوال کرتا ہوں جواب دو گے قرآن سے؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ بتاؤ قرآن سے جواب دو, آج سبزی مارکیٹ میں پیاز کا بھاؤ کیا ہے؟ سبزی مارکیٹ میں پیاز کا بھاؤ کیا ہے؟ قرآن سے جواب دو. تو زین العابدین کے سبزی فروش وہاں جو سبزی مارکیٹ میں پیاز بیچ رہا ہوتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ سبزی مارکیٹ میں پیاز کا بھاؤ کیا ہے؟ بولتے 10 روپیہ کلو. اب اس کو جواب دیتے ہیں,